Nowe systemy multimedialne i pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Muszę wam powiedzieć, że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV-y, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 12 września, minęła 18. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A to był nasz zegar, bo właśnie jest 18. I Artur Ewertowski w studiu, i serwis Trójki. Szef polskiej dyplomacji powtarza, że Ukraina ma prawo używać zachodniej broni do zapobiegania zbrodniom wojennym. Ten temat poruszył w rozmowie z amerykańskim sekretarzem stanu. W kilku województwach trwają przygotowania na potężne ulewy. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać wieczorem. Niemiecka opozycja chce zawracać migrantów za granicę. Ukraina ma prawo używać zachodniej broni do zapobiegania zbrodniom wojennym, tak mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Między innymi o tej kwestii rozmawiał z szefem amerykańskiej dyplomacji Antonym Blinkenem. Sekretarz stanu zatrzymał się w Warszawie w drodze powrotnej z Kijowa. Zapewniał, że jego kraj wsłuchuje się w potrzeby władz ukraińskich. Antony Blinken na razie dyplomatycznie mówił, że między innymi o tej kwestii rozmawiał wczoraj w Kijowie. Chciał usłyszeć, czego dokładnie strona ukraińska potrzebuje, by odepchnąć rosyjską agresję. Mogę zapewnić, że będziemy tak postępowali jak do tej pory. Będziemy przystosowywać się do sytuacji i wykorzystywać wszystkie środki, jakie mamy do dyspozycji, żeby pomóc Ukrainie w obronie przed rosyjską agresją. Radosław Sikorski podkreślał, że Rosja, atakując cele cywilne, budynki mieszkalne, szpitale czy elektrownie, popełnia zbrodnie wojenne. Ofiara agresji ma prawo się bronić. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański od dawna apeluje do zachodnich sojuszników o wyrażenie zgody na to, by ukraińskie wojska mogły używać pocisków dalekiego zasięgu do uderzenia w cele Rosji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Mieszkańcy podopolskich Czarnowąs nad Małą Panwią obawiają się, że przez intensywne opady deszczu ich miejscowość kolejny raz zostanie zalana. Skutki powodzi odczuli w 1997 i 2010 roku. Teraz uważają, że może czekać ich powtórka z tych tragicznych wydarzeń. Chcielibyśmy się dowiedzieć przede wszystkim, czy osoby decyzyjne posiadają wiadomości i wiedzą, co robić. Czy kontaktują się z ludźmi z terenów tych, które były pozalewane, prawda? Niech powiedzą, co planują, jak planują. Po 2010 roku niestety wybudowano wały tylko od strony Odry i Małej Panwi. Nie wybudowano wałów z drugiej strony Małej Panwi od ulicy Krzanowickiej. Ta część Czarnowąs w przypadku wysokiego stanu Małej Panwi jest bardzo mocno zagrożona. Służby zapewniają natomiast, że są w gotowości. Alerty trzeciego, najwyższego stopnia przed ulewami obowiązują od godziny 20 aż do poniedziałku. Największe opady prognozowane są w sobotę. Ulewny deszcz będzie także padał m.in. na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i Wielkopolsce. Szef największej opozycyjnej partii w Niemczech chce wprowadzić na granicach twarde zawracanie nielegalnych imigrantów. Friedrich Merz, lider chadeków, proponuje 3-miesięczny test takiego rozwiązania. CDU forsuje swoje żądania niewpuszczania migrantów wszędzie, gdzie może. W Bundestagu swoje ustawy zgłosiła rządząca koalicja. Wśród licznych propozycji przedstawionych przez szefową MSW jest zaostrzenie kontroli na granicach, ale projekt nie mówi o pushbackach, a o kierowaniu ujawnionych imigrantów do ośrodków jak najbliżej granicy i tam sprawdzanie ich statusu. CDU uważa, że trzeba pójść krok dalej. Merz chciałby od początku października testować twardą blokadę granicy, a w styczniu zobaczyć efekty tego działania. Czteroosobowa załoga cywilów na pokładzie misji Polaris, dawnej Polaris Dawn firmy SpaceX, odbyła komercyjny spacer w przestrzeni kosmicznej. To pierwsza w historii grupa astronautów, która prywatnie tego dokonała. Przemysław Lis. The first views of the first ever commercial spacewalk. Statek Crew Dragon został pozbawiony ciśnienia i wystawiony na działanie próżni kosmicznej. Do spaceru doszło na wysokości około 700 km nad powierzchnią Ziemi. Kapsuła znajdowała się wtedy dokładnie nad Australią i Antarktydą. Był to pierwszy spacer kosmiczny, w którym udział wzięli cywile. W misji udział wzięła czwórka astronautów, ale tylko dwoje z nich opuściło kapsułę. Statek kosmiczny SpaceX wcześniej ustanowił też rekord, osiągając najwyższą orbitę okołoziemską od czasów zakończenia programu Apollo 50 lat temu. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dodam, że włos kapsuły Crew Dragon otworzył jako pierwszy Jared Isaacman, dowódca statku, a prywatnie amerykański przedsiębiorca. To był serwis Trójki. Więcej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Upewniam się, czy zegar działa. Działa. 5 minut po 18. Sport i Norbert Michalak. Zabrakło niewiele do tego, żeby kolarska sztafeta mieszana podczas Mistrzostw Europy zajęła trzecie miejsce w Limburgii. Polacy w drużynowej jeździe na czas dojechali na czwartej pozycji tuż za reprezentacją Belgii. Stracone szanse żałuje trener kadry mężczyzn Tomasz Brożyna. Wystartowali nasi zawodnicy, trochę było mokro na początku, padł też, ale początek wyglądał bardzo fajnie, bardzo obiecująco. Na tym pierwszym punkcie pomiaru klasy tam bardzo niewiele traciliśmy do Belgów, także była duża szansa walki o medal. No ta druga część troszkę była słabsza w naszym wykonaniu. Najlepsi byli Włosi, a drugie miejsce zajęli Niemcy. Hiszpański trener Mikel Arteta przedłużył kontrakt z Arsenalem. Nowa umowa 42-letniego szkoleniowca z drużyną z Premier League ma obowiązywać do 2027 roku. Jestem bardzo podekscytowany i nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Jestem dumny, że jestem tu, gdzie jestem i mam takie relacje ze wszystkimi w klubie, powiedział Arteta. Hiszpan z kanonierami dwukrotnie sięgnął po Superpuchar Anglii oraz wywalczył Krajowy Puchar. Ponadto dwa razy zdobył z Arsenalem wicemistrzostwo Anglii. W Kielcach początek sezonu w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Industria o 20:45 zagra w hali Legionów w pierwszej kolejce z mistrzem Chorwacji, zespołem RK Zagrzeb. W poprzednim sezonie Champions League oba zespoły również grały w jednej grupie. Kielczanie wygrali u siebie i zremisowali na wyjeździe. A sport wraca kilka minut po 21:00. Na wschodzie dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami może wzrastać do dużego, no i tam możliwe przelotne opady deszczu, słabe opady deszczu, no a na pozostałym obszarze, jak już wielokrotnie informowaliśmy, zachmurzenie duże i całkowite i opady deszczu, miejscami silne. Temperatura od 12 do 17 stopni na zachodzie i w centrum, chłodniej w rejonach podgórskich, Sudetów około 10 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 18 do 24 stopni. W nocy bardzo podobnie, na wschodzie mniejsze zachmurzenie i mniejsze opady, a na pozostałym obszarze duże zachmurzenie i opady deszczu, a temperatura w nocy od 9 do 14 stopni, w rejonach podgórskich od 5 do 8, no i wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, przeważnie z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18 w Warszawie Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i Michał Jakubik, a w Łodzi, bo rozpoczyna się dzisiaj festiwal Great September, jesteśmy w składzie Michalina Bieńko, Dariusz Binkowski i Katarzyna Borowiecka. Od Edyty Bartosiewicz rozpoczynamy, bo ona na festiwalu Great September także się pojawi. Oh! Edyta Bartosiewicz i Szał. Edyta Bartosiewicz pojawi się na festiwalu Great September. To z powodu tego festiwalu. Między innymi jesteśmy dzisiaj w Łodzi. Dziękuję za audycję o Łodzi i o CPK, właśnie o pokazaniu tego, jak jest to ważna dla nas inwestycja. Bardzo dziękuję za tą audycję. To chyba było po tej Łodzi ponadpolityczne, ponieważ tam te różne środowiska się wypowiadały. I fajnie, no, pozdrawiam Państwa, tych, którzy kochają i lubią Łódź, choć tamtą nie jestem, jestem w Wrocławiu. Bardzo dziękujemy za te telefony, bardzo dziękujemy za te uwagi. No tak się staramy ponadpolitycznie i wygląda na to, że można, że się da. Jeszcze raz podziękowania dla Marcina Pośpiecha z Radia Łódź, który dzisiaj był gospodarzem Pulsu Trójki. Teraz 11 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Ach, jeszcze przypomnę, że oczywiście numer do Państwa dyspozycji, nasz trójkowy 2027 trójek i adres mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A my teraz o Oceanie Spokojnym, a właściwie o trzech położonych na Oceanie Spokojnym wyspiarskich krajach. Vanuatu, Fidżi i Samoa złożyły wniosek w Międzynarodowym Trybunale Karnym, zgodnie z którym niszczenie środowiska naturalnego powinno być uznane za zbrodnię. Podobnie jak jest nią ludobójstwo czy zbrodnia wojenna. Jeśli propozycja zostanie przyjęta, umożliwi na przykład szefów dużych firm zanieczyszczających środowisko. O szczegółach Michał Strzałkowski. Termin ekobójstwo, czyli niszczenie środowiska w sposób poważny i sprowadzający śmierć, pojawił się niedawno, ale szybko zyskał na popularności. W listopadzie ubiegłego roku po raz pierwszy pojawił się w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej, gdy zaostrzono we wspólnocie kary za wywoływanie masowych katastrof środowiskowych. Teraz, za sprawą małych wyspiarskich państw z rejonu Oceanii, o ekobójstwie mówi się w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze. Vanuatu, Fidżi i Samoa złożyły bowiem wniosek, aby przestępstwo ekobójstwa znalazło się w prawie międzynarodowym i było karane na równi z ludobójstwem czy zbrodniami wojennymi. Jak wskazywał minister do spraw zmiany klimatu w rządzie Vanuatu, Ralph Regenvanu, na zmiany klimatyczne i związane z nimi katastrofy najbardziej narażone są biedniejsze kraje położone z dala od generującego najwięcej zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych uprzemysłowionego Zachodu. W regionie Oceanii już czujemy to, że za sprawą topnienia czap lodowych podnosi się poziom mórz i oceanów. Nasze kraje leżą niemal na poziomie morza. Podnoszenie się poziomu wody o zaledwie centymetry zalewa naszą ziemię. To jest tragedia wielu małych wyspiarskich państw. W bardzo małym stopniu odpowiadamy za zmiany klimatyczne, a najbardziej cierpimy z ich powodu. Kraje Oceanii już od lat biją na alarm. Aby zwrócić uwagę świata na swoje problemy, organizowały na przykład takie happeningi jak posiedzenia rządu pod wodą. A Mikołaj Troczyński z WWF Polska dodaje, że próba prawnego usankcjonowania ekobójstwa jest kolejnym działaniem na polu prawa międzynarodowego. W kilku krajach, na przykład w Indiach, podejmowano na przykład starania o nadanie osobowości prawnej rzekom, aby można w ich imieniu pozywać trucicieli. Z kolei przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości toczy się postępowanie o uznanie, że dbanie o czystość środowiska naturalnego i ochrona klimatu są obowiązkami każdego państwa. Myślę, że prędzej czy później doczekamy się takich regulacji, chociaż tu konkretnie w tym przypadku Międzynarodowy Trybunał Karny może okazać się trochę bezsilny, dlatego że to jest ten sam Trybunał, który między innymi wydał nakaz aresztowania Władimira Putina, czy uznał premiera Izraela za winnego zbrodni wojennych czy ludobójstwa. Mikołaj Troczyński wyjaśnia, że największe kraje świata, jak Stany Zjednoczone czy Chiny, nie ratyfikowały nigdy statutu rzymskiego, a więc nie są stroną Międzynarodowego Trybunału Karnego. W jego ocenie ustanowienie międzynarodowej zbrodni ekobójstwa miałoby więc głównie wymiar symboliczny i wpisywało się raczej w serię zwracających uwagę na powagę sytuacji happeningów. Ale trzeba sobie też powiedzieć, że też toczą się od dawna prace nad mechanizmem strat i szkód, który miałby finansowo rekompensować tego rodzaju straty państwom biedniejszym i ewentualnie stworzyć mechanizm finansowy dla wspierania, zapobiegania zmianom klimatu i adaptacji na obszarach, gdzie ludność najbardziej dotknięta jest tymi konsekwencjami. A jeden z inicjatorów ustanowienia w prawie międzynarodowym zbrodni ekobójstwa, przewodniczący panelu niezależnych ekspertów do spraw prawnej definicji ekobójstwa, profesor Philip Sands z Wydziału Prawa University College London, tłumaczy, że owo działanie nie jest wcale w imieniu środowiska, ale w imieniu ludzi. Wyzwaniem nie jest przyszłość planety. Planeta przeżyje bez względu na to, co zrobimy. Tu nie ma wątpliwości. To, w jakim będzie stanie, to inna kwestia, ale będzie istniała dalej. Prawdziwą niewiadomą jest los ludzkości. Dlatego naszym zadaniem nie jest ochrona planety, ale ludzkości. Chodzi o to, czy w ogóle przetrwamy jako gatunek. as a species. Doszło już do uznania jako bójstwa za przestępstwo w niektórych krajach na świecie. Stało się tak na przykład w Belgii, Francji i Chile. Trwają też debaty nad takimi przepisami w Brazylii, Meksyku, Peru i we Włoszech. Bardzo ciekawa sprawa, przyznają Państwo, a tą sprawą zajął się Michał Strzałkowski. A to nowa piosenka od Franza Ferdinanda, Audacious, taki nosi tytuł. Did you ever get the feeling that there's something come undone? An unreeling in the seeming, the stitching gone. So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. Could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Freeze or run. Carry a bag in each hand. The rain fell, oh, so you were standing under the holly tree with exasperated feelings. And hey ho, you don't know. Is it a joke? No, I said no. I'm serious, more serious. Audacious i Franz Ferdinand. Ta piosenka to nowość na antenie Trójki. No i tak się tutaj z kolegą Jakubkiem zastanawiamy, jakiej płyty znanego brytyjskiego zespołu słuchali panowie z Franz Ferdinand, pisząc tę piosenkę. Może państwo mają jakieś pomysły? 22,7 Trójek. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. A my tymczasem kolejny temat rozpoczynamy, choć właściwie jest to też kontynuacja kilku tematów, które dzisiaj się pojawiły. Czy i ile będziemy płacić za deszczówkę? Pomysłów jest wiele, ale ostatecznych rozwiązań nadal nie ma. Nie ma też właściwej instalacji odprowadzania deszczówki. I choć Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że jest gotowe do rozmów o zmianach zapisów prawa wodnego, to samorządy nadal mają związane ręce. A synoptycy zapowiadają kolejne deszcze, ulewy czy wręcz nawałnice. Jacek Frenzel. Pomysł opłaty za deszczówkę nie jest pomysłem nowym, ale czy są i czy będą środki na budowę kanalizacji deszczowej zależy od zapisów ustawowych. W 2017 roku zmieniono nam przepisy i w tej chwili, co jest z całą pewnością zaskoczeniem dla wielu, wody opadowe i roztopowe nie są ściekiem. Marek Wójcik, pełnomocnik do spraw legislacji Związek Miast Polskich. Z jednej strony nie mamy środków na to, żeby budować kanalizację deszczową, bo środki również europejskie są na budowanie kanalizacji ściekowej, a my mamy wody roztopowe opadowe. wodorowe, które nie są według tej definicji ściekiem. Mamy też z tym drugi problem. Nie wiadomo, jakie stosować taryfy w stosunku do tych, którzy korzystają z kanalizacji deszczowej. Dlaczego ten zasób, który spada na naszą działkę w postaci deszczu, nie zatrzymać i nie wykorzystać do własnych celów? Wtedy nikt nic nie będzie płacił i problemu nie będzie. Dr Tadeusz Rzepecki, przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. W domach jednorodzinnych realizujemy to bardzo prosto poprzez zbiorniki na deszczówkę i wykorzystanie do celów na przykład podlewania ogrodu, ale w blokach przecież też można zgromadzić na przykład w oczkach wodnych, na przykład w zbiornikach retencyjnych i także używać ją do podlewania terenów wokół bloku. I problemu opłat jako takich nie będzie. Kwestia retencji jest ważna, dlatego że zmiany klimatu sprawiają, że przez dłuższą część lata potrzebujemy gromadzić wodę opadową w miejscu, gdzie ona spadła. Ona powinna pozostawać w okolicy i stopniowo zasilać roślinność. Hubert Różyk, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Retencja zmniejsza ryzyko suszy, zmniejsza też ryzyko powodzi, zwłaszcza nagłych powodzi miejskich. W dużym uproszczeniu ta mała retencja działa jak gąbka i pozwala zatrzymywać wodę deszczową w miejscu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska tylko w tym roku uruchomiliśmy budżet z 7 miliardami złotych na budowę małej i dużej retencji i budowę tak zwanej niebiesko-zielonej infrastruktury. I wiele miast już korzysta z tych rozwiązań. Mamy ogrody deszczowe, zasilanie wodą opadową, pasaże roślinne, łąki kwietne. Mamy też wsparcie do budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej. To jest podstawowy nasz cel. Zatrzymać jak najdalej od rzek wodę i jak najdłużej nie odprowadzać tej wody, bo wtedy dopiero będziemy chronić nasze środowisko. Wodę trzeba wykorzystać tam, gdzie ona spada. A jeśli nie mamy takiej możliwości? Wtedy musimy korzystać z jakichś zewnętrznych odbiorców, którzy odprowadzą to, ale no nie zrobią tego za darmo. Problem polega na tym, że wody deszczowe nie są ujęte w taryfie za ścieki. My dzisiaj, płacąc za ścieki, nie płacimy za wody deszczowe. To też wymaga uregulowania. Jak obliczyć ilość opadów na mieszkańca bloku? Mamy powierzchnie trwałe, z których woda odpływa prawie w 100%. Wiadomo, że z dachu to, co odparuje, to jest bardzo niewielka ilość, a pozostałą trzeba odprowadzić do kanalizacji opadowej. W związku z tym liczymy z ilości opadów. Często teraz mamy tego typu informacje. Spadło tyle, a tyle w ciągu doby na określoną powierzchnię. Możemy ją także zmierzyć. Są urządzenia do pomiaru, z tym, że oczywiście są one droższe. I tworzy się z tego nowy system taryfowy. Będzie kilkanaście złotych na mieszkańca prawdopodobnie. Prace ustawowe związane z deszczówką prowadzi Ministerstwo Infrastruktury. Niestety nie udało nam się dzisiaj uzyskać informacji, jaki będzie i od czego uzależniony koszt odprowadzania odpadów. Ale oczywiście będziemy się o te informacje starali, a jestem przekonana, że będzie się starał Jacek Frenzel, Ezra Collective i Yasmin Lacey. God gave me feet for dancing. Don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Thank you.

Stoimy po stronie Polski, która ma prawo do samoobrony, powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken, pytany o naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty. Jak dodał na ten temat, na temat tego, czy Warszawa powinna móc je zestrzeliwać, zanim jeszcze ją naruszą, toczy się dyskusja w sojuszu. Przypomniał, że w mocy są żelazne zobowiązania wynikające z artykułu 5 traktatu NATO, a sam prezydent USA Joe Biden podczas wizyty w Warszawie wskazywał, że w razie potrzeby Stany Zjednoczone będą bronić każdego cala terytorium Polski. Śledczy z Błażowej w województwie podkarpackim odnaleźli poszukiwanego 27-latka, który chciał uniknąć więzienia. Podczas przeszukania znaleźli przy nim i w jego domu 200 tabletek ekstazy. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Był poszukiwany, ponieważ nie stawił się do zakładu karnego w związku z wyrokiem 1,5 roku więzienia. Policjanci z Błażowej ustalili adres, pod którym może przebywać mężczyzna. Tam go zatrzymano i trafił do więzienia. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na kolejnych przedstawicieli reżimu Nicolasa Maduro. Departament Stanu USA zarzucił przedstawicielom administracji prezydenta Wenezueli utrudnianie przeprowadzenia demokratycznych wyborów i łamanie praw człowieka. Zamiast uszanować wolę narodu wyrażoną przy urnach wyborczych, Maduro i jego urzędnicy fałszywie twierdzili, że odnieśli zwycięstwo, jednocześnie represjonując i zastraszając demokratyczną opozycję, napisano w komunikacie Departamentu Stanu. Ogłoszone przez Amerykanów sankcje obejmują 16 osób powiązanych z Maduro. To był serwis Trójki. A teraz pora na ekonomiczne podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. Rząd przebija sam siebie i proponuje 4666 zł płacy minimalnej w przyszłym roku. Stawka zaproponowana na Radzie Dialogu Społecznego jeszcze w ten poniedziałek była o kilkadziesiąt złotych mniejsza. Cieszyć mogą się pracownicy, zagryzać zęby przedsiębiorcy. Według Konfederacji Lewiatan koszt dla firm, głównie mikro, tego hojnego naddatku wyniesie 2 miliardy złotych. Za 2 lata powinna rozpocząć się rozbudowa lotniska Chopina w Warszawie, a konkretnie terminala. Inwestycja ma potrwać 3 lata. Zapowiedział to dziś oficjalnie prezes Polskich Portów Lotniczych Andrzej Ilków. Chodzi o zwiększenie przepustowości lotniska, tak by mogło obsłużyć większą liczbę pasażerów. Teraz lotnisko jest na granicy wydolności. Ilość operacji wzrośnie, co jest 200 dodatkowych operacji dziennie. Nocy nie dotykamy. W nocy chcemy, żeby tak jak do tej pory było 40 operacji skupionych bardzo w tych okolicach, 22, 23, 30. Przeciwni rozbudowie lotniska Chopina są m.in. członkowie stowarzyszenia TAK dla CPK. Ich zdaniem, jeśli na początku lat 30. ma powstać węzłowy port lotniczy w Baranowie, to powiększanie przepustowości Chopina nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Tak komentował to w Klubie Trójki szef stowarzyszenia Maciej Wilk. Wydamy 4 miliardy złotych, które się w ogóle nigdy nie zwrócą. Nie da się zrobić rozbudowy tej skali na działającym w 100% zapełnionym lotnisku bez poważnego zakłócenia pracy tego lotniska. Czyli nie dość, że przez szereg lat nie tylko nie zwiększymy tej przepustowości, to jeszcze ją pomniejszymy, no bo po prostu będzie zakłócona praca. Znajdziemy się w roku 2030 z marginalnie powiększonym Chopinem, podczas gdy 2031, drugi możemy mieć nowe lotnisko. Moim zdaniem jest to ślepa uliczka, w którą w ogóle nie powinniśmy brnąć. Stowarzyszenie TAK dla CPK kończy właśnie zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem zobowiązującym władze publiczne do budowy centralnego portu. Jeden z artykułów tego projektu ustawy mówi o zakazie inwestycji na lotnisku Chopina, które nie zwrócą się do końca 2030 roku. Smaku całej sprawie dodaje fakt, że biorąc pod uwagę różne wypowiedzi polityków koalicji rządzącej, projekt ma szansę zyskać większość w parlamencie. Co dalej ze składką zdrowotną? W tej sprawie nie ma zgody w koalicji, choć jak twierdzą przedstawiciele Polski 2050, jest wstępna zgoda co do ich projektu. Wiceprzewodnicząca tej partii, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, mówiła dziś w Polskim Radiu, że jeszcze w tym tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie z ministrem finansów. To jest rozwiązanie, które jest proste, wyznacza pewną stałą składkę do pewnego poziomu zarobków, a dalej procent. Ono jest podobne zarówno dla tych, którzy są na skali, na liniowym i na ryczałcie, czyli jest zrozumiałe dla podatników. Wcześniej składka zdrowotna została zmieniona w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jeden z budzących kontrowersje zapisów to składkowanie dla przedsiębiorców sprzedaży aktywów trwałych, czyli np. służbowego samochodu czy mebli. Światowe media piszą dziś o chińskim ministrze handlu, który na dniach ma przyjechać do Europy z misją zniechęcania unijnych urzędników do ceł na chińskie auta elektryczne. Z kolei zachęceni spadającą inflacją ekonomiści Europejskiego Banku Centralnego obcięli dziś stopy procentowe, ale na rynku walut z żadną reakcją to się nie spotkało. Frank kosztuje 4,55, euro 4,29, funt 5,08 zł. Za dolara płacimy 3,88 i jeszcze giełda WIG20 zamknął dzień prawie 1,5% nad kreską. A ja jeszcze przypomnę, że dziś na wschodzie zachmurzenie mniejsze niż w reszcie kraju i mniejsze także opady, a na pozostałym obszarze duże i całkowite zachmurzenie oraz opady deszczu. Temperatura od 12 do 17 stopni na zachodzie i w centrum, chłodniej w rejonach podgórskich około 10 stopni, a na pozostałym obszarze od 18 do 24 stopni. W nocy od 9 do 14 stopni w rejonach podgórskich od 5 do 8 stopni. No i wiatr słaby i umiarkowany. Gratulacje dla waszej redakcji muzycznej za granicą świetnej muzyki. Mówi Tomek z Łodzi. Oni tak grają i oni też umieją to zaśpiewać, proszę pana. I nawet ta następna piosenka, The Darkness, też śpiewają, słyszałam. Redakcja Muzyczna Trójki rozpoznaje wszystkie piosenki po jednej nutce. Dosyć tego dworowania. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za komplementy. One dodają skrzydeł, a teraz zmieniamy już temat. 20 minut pozostało do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. 12 dzień września, 35 lat temu. Posłowie na Sejm niemal jednogłośnie udzielają wotum zaufania pierwszemu od 1944 roku niekomunistycznemu rządowi Polski. Premierem zostaje Tadeusz Mazowiecki. Przed państwem opowieść o trudnych momentach, o wątpliwościach, o wahaniach, a wszystko w czasie, w którym po raz pierwszy wyłączono bezpośrednią linię telefoniczną łączącą polskiego premiera z urzędnikami w Moskwie. Wreszcie wszystko w momencie, w którym naprawdę przyszłość polityczna Polski nie rysowała się w oczywisty sposób. Czas przemian. Tak zatytułowała swój reportaż Joanna Bogusławska. Tutaj na tym zdjęciu jest uśmiechnięty Tadeusz Mazowiecki. Tak, tak. On miał duże poczucie humoru. Pierwszy lekko zirytował tym żółwiem. Tutaj na zdjęciu z premier z małym żółwiem podczas wiecu wyborczego. Dostał żółwia w prezencie i był bardzo zadowolony, chociaż na początku, jak ja powiedziałem, no nie był zachwycony tym, że jest jak żółw, ale jak dostał, to stwierdził, że się należy obrócić w żart i przyjąć tego żółwia z sympatią i wykorzystać go nawet do różnych publicznych wystąpień, że on jest takim żółwiem. Szczytem odwagi wtedy, we wrześniu 1989 roku, było to, że mój ojciec, wchodząc do Urmu, wyłączył telefon do Komitetu Centralnego i do Moskwy, który był telefonem poprzez ambasadę radziecką. I ambasada radziecka zgłupiała kompletnie. Nie było kontaktu z polskim premierem. Trzeba było prosić o oficjalne spotkanie z polskim premierem. To był taki okres, w którym następowała identyfikacja własnych oczekiwań, wyzwań dla siebie, ale też budowanie środowiska. To był okres takiej identyfikacji, kto z nami, z kim chcemy wchodzić w kontakty. Więc to był bardzo ważny okres, który owocował później, czegośmy wówczas nie przewidywali. Otwieram posiedzenie. Proszę posłów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym. Z jednej strony była radość, a z drugiej strony ogromna obawa, bo to nie stało się z dnia na dzień. Ta cała sprawa miała dosyć szeroki kontekst, tak bym powiedział, i ciągnęła się od lipca, kiedy już było wiadomo, że komuniści nie utworzą rządu. Myśmy wszyscy byli bardzo negatywnie do tego nastawieni. Myślę, że przeważały obawy. Myśmy autentycznie bali się i o bezpieczeństwo ojca, o to, czy to się nie skończy, no właśnie, kompromitacją opozycji. To nie jest tak, że to się z dnia na dzień przejmuje władzę i wszystko pięknie zaczyna w kraju działać. Wszyscy, moim zdaniem, mieli tego świadomość. Ja byłem w zarządzie klubu OKP w Sejmie, więc jak byłem świadkiem tych wszystkich dyskursów i dyskusji, no i w pewnym momencie on mówi, że ma telefon od Lecha Wałęsy, żeby się spotkać z nim w hotelu europejskim, żebym ja mu towarzyszył. No i powiedziałem, że dobrze, no ja chcę, to żebym mu towarzyszył. No to poszliśmy tam. No i wtedy nastąpiła ta słynna rozmowa, że pan powinien być premierem, a to właśnie pan powinien być premierem, mówił Mazowiecki. No i tak się trochę przekomarzali, aż wreszcie tam zapadła decyzja, żeby jutro rano Wałęsa do niego zadzwoni i żeby on jutro rano mu dał ostateczną odpowiedź, bo on jutro rano jest umówiony na rozmowę z Jaruzelskim. No więc oczywiście wyszliśmy z tego europejskiego, wracaliśmy na piechotę. No i cały czas rozważał on być albo nie być. No to jest pytanie, można powiedzieć, takie hamletowskie. Ja starałem się namawiać go, żeby jednak przyjął tą funkcję. On miał różne wątpliwości, a to polityczne, a to ze względu na służbę bezpieczeństwa, a to na wojsko, na to wojska radzieckie w Polsce, jak to będzie i tak dalej. No miał te normalne obawy każdego człowieka. No, ale ja też do końca naprawdę nie wiedziałem, jaką on podejmie decyzję. Także naprawdę, to było do końca, jak nawet się pożegnałem na tej chorzej przed jego domem, później wsiadłem w tramwaj i dotargałem się do domu, to do końca nie wiedziałem, a w domu już miałem dziesiątki telefonów z pytaniem, no i co Mazowieckie? Ja mówię, nie wiem. I mówiłem bardzo uczciwie, bo nie wiem, no. Nie składamy obietnic, iż będzie wszystkim łatwo. Nie stoimy jednak jako naród na straconych pozycjach. Jeśli zdobędziemy się na wysiłek, cierpliwość i wolę działania. Ja wtedy, akurat nie byłem przy ojcu w samym momencie, kiedy zostawał. Miałem małe dzieci i byłem pod Warszawą. Dostałem tydzień czy dwa wolnego w Gazecie Wyborczej i mogłem z nimi pojechać. Musiałem ten urlop oczywiście przerwać, bo ojciec mnie wezwał. Ale ja wtedy doszedłem do takiego wniosku, że sytuacja tak się zmienia, że tacy ludzie jak ojciec powinni jednak zmieniać zdanie. A nie byłem w nim w kontakcie. Więc w jakimś sensie to ja zareagowałem ulgą, że na szczęście, że on to wziął. Zadzwoniłem do Jacka Ambroziaka. On powiedział, że mam zadzwonić za godzinę i za godzinę powiedział, masz przyjeżdżać. Krótka piłka po prostu. Nie było żadnej dyskusji, co ty robisz, co nie robisz. A jak przyjechałem, to po prostu ojciec mówił, co kto ma robić. Już. To był od razu sztab. Oni po prostu wspomagali ojca. I przyjechałem i nie było żadnych dyskusji, co robić, jak robić, tylko trzeba było wystąpienie napisać jak najszybciej, bo marszałek zwołał posiedzenie Sejmu. Ojciec właściwie podyktował nam tezy. To. I potem wieczorem chcę to sprawdzić. Proszę uprzejmie. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pragniemy godnie żyć w suwerennym, demokratycznym i praworządnym państwie, które wszyscy, bez względu na światopogląd, ideowe i polityczne zróżnicowanie, mogliby uważać za państwo własne. Chcemy żyć w kraju o zdrowej gospodarce, gdzie opłaca się pracować i oszczędzać, a zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych nie jest związane z udręką i upokorzeniem. Wojtek pomagał pisać różne te expose, to po nocach trwało i to było dosyć nużące i męczące, w sensie fizycznym, nie umysłowym, tylko fizycznym, a on siedział, ten Wojtek, twardo nad tymi tekstami, czytał, poprawiał jako redaktor, bo on był redaktorem wtedy już Gazety Wyborczej, która wychodziła. I poprawiał, kłócił się nawet z ojcem o jakieś tam sformułowania i tak dalej, bo miał trochę inne zdania niż ojciec, ale Mazowiecki był dosyć upartym człowiekiem. Jak coś postanowił, tak już zostaje, on nic nie zmienia, tak jest i tak będzie dobrze. Trudna sytuacja panuje również w rolnictwie i całej gospodarce żywnościowej. Panie marszałku, proszę o przerwę. Proszę bardzo. Ogłaszam 15-minutową przerwę. To było chwilowe zasłabnięcie. Słuchamy tego Mazowieckiego, ja widzę, że coś się z nim źle dzieje. No i w pewnym momencie on poprosił o tą chwilę przerwy i wyszedł. Ja zanim wyleciałam do tego ogródka, tam spacerował, chodził i doszedł do siebie jakoś, ale to był taki moment grozy. Wznawiamy obrady. Bardzo przepraszam, Wysoka Izba, to jest rezultat paru tygodni zbyt intensywnej pracy. Doszedłem do takiego stanu jak polska gospodarka, ale wyszedłem z niego. Mam nadzieję. I mam nadzieję, że gospodarka też wyjdzie. Pamiętam jako wielki strach, dlatego że rzeczywiście on był bardzo emocjonalnie zaangażowany, przecież mówimy, że spokojny, nie krzyczał, nie unosił się, po prostu zmęczenie było. On miał nocny tryb życia i budził się tak właśnie koło 11, 12 do działania, a najlepiej to tak lubił zaczynać poważne dyskusje, zebrania o 17, 18, no i to trwało. To przemówienie wygłaszał o 9 rano. Dlatego tak to wyszło. No po drugie, dużo palił, dużo się spotykał i na ogół chodził o drugiej w nocy spać, a czasami później, nie wiem, co się jeszcze działo, jak już poszedł do łóżka, bo jak ja mieszkałem z ojcem, to wiem, że on tak w nocy potrafił wędrować po mieszkaniu, palić papierosy oczywiście. Więc ja nie wiem jeszcze, co się później działo. Ja skończyłem z kolei o 5 albo o 6 rano, a ojciec rano, czyli jeszcze przed 9, to poprawiał, bo są odręczne na tej wydrukowanej wersji jego poprawki, między innymi to ostatnie zdanie, gdzie on mówi, że wierzy, że Bóg nam dopomoże. Miejmy ufność w duchowe i materialne siły narodu. Wierzę, że Bóg nam dopomoże, byśmy uczynili wielki krok na drodze, która przed nami się otwiera. Nie liczył się z godzinami, nie liczył się z sobą. Jego żona, bo do tego troszeczkę muszę nawiązać, zmarła, jak on był młode małżeństwo i on tam miał chłopaczków swoich, którymi się zajmował. Nie powtórzył związku z nikim, opiekował się nimi. To była niebagatelna rzecz wtedy, bo to było od kromki chleba do masła i kawałka sera. Plus szkoła. Chłopaczki w tym wieku wymagały troski i nadzoru. Dlatego o tym wspominam, że ten wysiłek to nie był tylko wysiłek na Radzie Ministrów. Nie był tylko wysiłek w podejmowaniu decyzji, ale to jego osobiste życie było też bardzo trudne, wymagające dyscypliny i konsekwencji. Ja ojca odwoziłem do Urmu następnego dnia po jego zaprzysiężeniu, czyli jakby pierwszy dzień jego urzędowania. I ojciec mnie poprosił o to, żebym był przed ósmą, bo on chce już na ósmą tam być. Przed jego blokiem, gdzie on mieszkał, stał taki jasnozielonkawy polonez i dwóch smutnych panów, tak, którzy jak myśmy wychodzili, to podeszli i powiedzieli, my mamy pana ochraniać, na co ojciec powiedział, tak, no a w jaki sposób? No będziemy za panem jechali. To już było niepoważne, że już było wiadomo, że został wybrany na premiera i tego nie zorganizowano tego pierwszego dnia. No oczywiście jak wkroczył Jacek Ambroziak do Urmu, natychmiast to potem zorganizowano i on miał świetną ochronę, ale nie wykluczaliśmy też takiej sytuacji, że jego bezpieczeństwo jest tutaj naprawdę zagrożone. A on też nigdy się nie odgradzał od ludzi, więc powodował bardzo ciężką pracę dla tych pracowników BOR-u. Niby powolny, ale gdzieś się spieszył. W moim przekonaniu los długo szukał, aż wybrał takiego człowieka, który był tak skrojony na miarę czasów, że tak powiem. O człowieku skrojonym na miarę czasów opowiadali w reportażu Joanny Bogusławskiej Joanna Staręga-Piasek, przyjaciel premiera Mazowieckiego Jacek Ambroziak oraz synowie Adam i Wojciech. W audycji wykorzystano archiwalne nagrania Pawła Wojewódki. Anna Ducińska wybiera dla Państwa reportaże w Trójce. I to już wszystko dziś w audycji popołudniowej. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Michał Jakubik w Warszawie, Michalina Bieńko, Dariusz Binkowski i Katarzyna Borowiecka w Łodzi. Karaś Rogucki na koniec, a po 19:00 łódzka rotacja z festiwalu Great September. Zapraszam w imieniu Gosi Jakubowskiej. Do usłyszenia. Całą noc.